الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Neydi şimdi bu? Nemuzeç. Nemuzeç okuyacaksın değil mi? Evet. Nemuzecun. Kâle ibnül mu'tezzi. İbnül mu'tez demiş. Kadîn kadat devletus sıyâmi ve gad beşşara şukmul hilâli bil îdi yetlû es-süreyya kefâgırin şerihin يَفْتَحُ فَاهُ لِأَكْلِ عُنْقُودِ Tamam. قَدِينْ قَدَتْ قَدِينْ تَهَتْ Bitti. Sona yaklaştı. Sonlandı. دَوْلَتُ السِّيَامِ Oruç devleti, oruç saadeti, orucun verdiği mutluluk artık bitmeye başladı. Bitti. Vagad beşşara muhakkak ki müjdeledi sukmul hilali hilalin hastalığı hilal hastalanmış ha böyle hilal gözüktü tamam mı sukmul hilali sukmul hilal yani hilalin hastalığı böyle eğrilmiş ya hasta gibi eğrilmesi müjde verdi neyi bil'idi bayramın müjde veriyor bayram geldi diyor yani ha. Oruç devleti bitti. Artık o hilalin hastalığı, eğrilmesi, değil mi? Kavislenmesi bayramı müjdeledi. Anladın? Yetlu takip ediyor. Es-Süreyya Süreyya yıldızı evet, yetlu o şey hilal Yetlu izliyor Es-Süreyya Süreyya'yı Süreyya yıldızı dediği o ülker yıldızı o böyle bir şeylerden meydana gelmiş ya kümeden meydana gelmiş Heh. Yetlu izliyor o hilal hilal şimdi şöyle olmuş ya bak böyle oldu da kavislendi yani onu bir ağza benzetiyor tamam mı Süreyya yıldızını Yetlu takip ediyor Es-Süreyya, Süreyya'yı takip ediyor Hilal. Ne gibi? Kefâgırin. Tamam mı? Böyle açmış ağzını. Fegara. Ağzını açan gibi. Öyle ağzını açan gibi şerihin. İştahlı böyle. Tamam mı? Şerih. Şerihin. Aç göz yani. Aç göz bir kimsenin aç göz ve ağzını açmış bir kimse gibi Süreyya'yı takip ediyor. Yeftahu açıyor. Neyi? Fahu ağzını. O ağzını açıyor. Fahu ağzını açıyor. Niçin? Li ekli unkudi. Unkudi yemek için. Üzüm salkımı gibi ya. Es Süreyya. Süreyya yıldızı ne gibiydi? Ke unkudi l'inebil münevveri. Değil mi? Parlak. Üzüm salkımı gibi. O düşün ki böyle yap, böyle ya duruyor. Yıldız kümeleri de önünde. Süreyya yıldızı. Bu ağzını açmış. Sanki onları böyle izliyor. Kapacak. Yiyecek onları. Anladın? Yani böyle aç gözlü, ağzını açmış bir kimse gibi Süreyya'yı takip ediyor. Yeftahu açıyor fahu ağzını. Li'ekli unkudi. O üzüm salkımını yemek için. Yani önünde üzüm salkımı. Onları yemek için ağzını açmış böyle aç gözlü, gözü aç, ağzını açmış bir kimse gibi Süreyya'yı takip ediyor. Evet, şimdi bakalım. Burada müşebbeh, suratül hilali. Hilalin bir sureti var. Ve Süreyya, Süreyya yıldızı da emamehu onun önünde. Ülker yıldızı da önünde. Şimdi hilali düşün şöyle, şöyle ağız gibi. Bunun önünde de böyle küme küme Süreyya yıldızı. Bu da böyle. Burada hilal. Gavs şeklinde. Bu ağız gibi cuma. Ağzını açmış gibi. Tamam. Bu nedir? Bir görüntü oluşturuyor. Hilalin böyle bir durumu var. Hali var. Süreyya yıldızı onun önünde. O Süreyya yıldızı yani birkaç tane yıldızcıktan meydana gelmiş. Kümelerden meydana gelmiş. O ülker yıldızı. Hilalin önünde. Hilal ne yapıyor? Onu takip ediyor. O önünde. Sanki böyle salkımı böyle ağzına götürmüş de diye kapacak bir kimse gibi yani. Peki ondan sonra müşebbebu. Müşebbebu nedir? Suratü şerihin fatihin. Aç gözlü, tamam mı? Açmış bir kimsenin sureti. Neyi açmış? Favu ağzını. Ne için açmış? Li ekli unkudin minel inebi. Üzümden salkımı, tamam mı? Sen lügata gene şerif kelimesi var. Aç gözlü demek de. Suratü şerihin. O aç gözlü kimsenin sureti var. Aç göz böyle açmış ağzını. Fatihin açıcı. Fav ağzını açmış. Ne için açıyor? Li ekli unkudin minel inebi. Üzümden bir salkımı. Şimdi düşün bak. Adam aç gözlü. Ha böyle salkımı getirmiş ağzına. Ha böyle yapıyor şimdi. Kapacak o salkımı. Üzüm taneli. Hilal diyor ha böyle. O aç gözlü kimsenin. Aç gözlü kimsenin. Ağzını açması gibi ağzını açmış da önündeki ülker yıldızının meydana getirdiği o üzüm salkımı gibi olan ülker yıldızını ne yapacak? Kapacak yani yeyiverecek ona. Anlaşıldı. Müşebbebih de bu. Bir suret var bir başka surete benzetildiği. Hilal'in önündeki Süreyya yıldızıyla beraber oluşturduğu görüntüyü adam diyor ki bak diyor. Önünde bir üzüm salkımı bulunan aç gözlü kimsenin ağzını açıp da o salkımı kapması gibi Hilal de ne yapmış? Önüne katmış o Süreyya yıldızını. Peşinde onu ne yapıyor? Takip ediyor. Vecü şeber nedir? Suratü şeyin, bir şeyin, mukavvesin. Değil mi? Yay gibi yani böyle. Mukavves, kavisli olan bir şeyin. Yetbeu takip ediyor şeyin ahire. Başka bir şeyi ki mükevvenen o da meydana gelmiş. Min edzain sagiratin beyda. Beyaz küçük cüzlerden meydana gelmiş olan bir şeyi takip ediyor olma sureti. Peki bu teşbih nasıl bir teşbihtir? Temsildir. Ve kâle mütenebbi fir risa. Ağıt yakmakta mütenebbi yine diyor. Ve mel mevtu illa sarikun dakka şahsuhu yasulu bila keffin ve yes'a bila riclin. Ve mel mevtü ölüm değildir. İlla sarikun. Ölüm bir hırsızdır. Bak şimdi. Ne yaptı? Mevti hırsıza benzetiyor. Ölüm diyor bir hırsızdır. Nasıl bir hırsız? Dakka şahsuhu. Şahsı dakik, ince olmuş. Hissettirmiyor yani. Kaba kaba bom bom bom bom yürüse herkes uyanır. Hırsız nasıl böyle küçük adımlarla giriyor değil mi? Böyle kendini inceltiyor yani. Kendine ağırlığını bırakırsa ne olur? Her taraftan duyulur girdiği. Dakka şahsuhu, onun şahsı ince oldu. İnce, şahsı ince, dakik olan bir hırsız gibidir. Yasulu saldırıyor. Bila keffin avutsuz, elsiz saldırıyor yani. Eli olmadan saldırıyor. Avuçlamadan yani saldırıyor. Ve yes'a koşuyor. Bila riclin ayaksız. Elsiz, avuçsuz saldırıyor. Ayaksız da ne yapıyor? Koşuyor. Ölüm diyor. Şahsı dakik bir hırsız, azaları da hafi, gizli böyle. Yani kaba değil yani, tamam mı? Bize diyor, koşuyor, geliyor ölüm. Hiç anlayamıyor. Nereden geldi? Bir yerden bize vurdu ölüm ama nereden vurdu anlayamıyoruz. Ondan sonra bize saldırıyor diyor. Nereden gelecek? Ne zaman gelecek? Ne zaman gelip vuracak sana? Çatacak, seni ne zaman düşürecek? Hiç anlayamıyor. Ya adam diyor ki ya benden diyor bu parayı çıkarttı mı? Nasıl çıkarttı cebimden? Buradaydı. İşte gömleğimin cebinde. Gömleğimin cebindeydi de bu parayı nasıl aldı bizim Hasan Kaytaz'ın amcasının cebinden hırsız bu gömleğin cebinden parasını çalmış. Çıkarttı öyle. Bu dedi nasıl benim paramı çalar? Yarın beyaz gömlek giydi. Oraya parayı koydu denemek için. Bakayım nasıl çalmış. Gitti aynı yere gezdi ki Bir de bak yine parayı çaldı. Usta hırsızda var. Anlamazsın bile. Tamam. Ölüm de öyle. Çaktırmadan senin ruhunu çıkarıveriyor. Nasıl hırsız cebinden çaktırmadan parayı çıkartıyor, evinden eşyanı alıyor. Ölüm de geliyor böyle hop. Çaktırmadan senin ruhunu alıveriyor yani. Anladın? Tamam. Pek. El müşebbehu ma huve el mevtu. El müşebbehu bihi el lusul hafiyyul e'da. Azaları hafif, böyle ağır değil yani. Lop lop lop lop. Herkes anladı da bütün ev halkı kalktı ayağa. O hırsızı yapabilir mi? Hırsız ne olacak? Çevik. Aman girecek, soyacak. Kimseye çaktırmadan gidecek. Tamam. Peki vecih şebe nedir? Hafa ve ademi zuhur. El hafa ve ademi zuhur. Hırsız nasıl gizli geliyor, hiç göstermeden hop alıyor, gidiyor. Ölümde hiç kimse, ya şimdi oturuyorduk ha burada adam, Allah Allah, yıkıldı aşağı öldü. Bu nasıl oldu? İşte ölüm geldi, onu aldı ruhunu gitti. Anlaşıldı. Peki buradaki teşbih nedir? Gayret temsili. Çünkü ölüm var, hırsız var. Ölüm müfrettir. Değil mi? Yani ölümün böyle bir heyeti mecmuası yok. Hırsız hırsız da yani. Bildiğin hırsızdır yani. Tamam. Peki. Şimdi üçüncü bir örnek. Evet. Dikkat et şimdi bak burada. Ve kâle şâiru, şair dedi. Ve terâhu fî zulemil vegâ. Evet. Ve terâhu fî zulemil vegâ. Fetehâluhu kameran. Yekürru aler ricali bi kevkebi. Ve terâ, görürsün. Hü, o memduhu görürsün. O memduhu nerede görürsün? Fî zulemil vega. Vega'ya bak. Fetehâluhu. Onu sanırsın ki, onu sanırsın. Bak burada işte teşbihat adı fiildir. Fetehâluhu. Kargaşa, gürültü. Gürültü. Gürültünün, kargaşanın karanlığı içerisinde, harbin karanlığı içerisinde onu görürsün. Fetehaluhu, onu zannedersin. Teşbih edatı bu. Fiil. Fetehaluhu, onu sanırsın. Kamera. Onu ay zannedersin. Onu aya benzetiyor. Ay gibi zannedersin. Yekürru. Kerrar, Hazreti Ali'nin lakabıdır değil mi? Velil kerrari fadlun. Kerrar. Döne döne vuruyor böyle kılıcıyla. Kerrar. Döne döne vuruyor düşmana. Yekürru. Döne döne vuruyor. Aler ricali. Adamlara neyle vuruyor? Bir kevkebi. Kevkeb ile vuruyor. Yıldız gibi parlayan o kılıcıyla adamları ne yapıyor? Böyle döne döne vuruyor. Anlaşıldı. Şimdi burada müşebbe nedir? El müşebbe suratul memduhi, medhedilen adam. Ve bi yedihi, elinde var seyfun, bir kılıç. Nasıl bir kılıç? Lami'un, parlayan, parıldayan bir kılıç. Yeşubbu bihi, onunla yarıyor. Neyi yarıyor? Zalamel gubari, tozların kaldırdığı bulutları, karanlıkları dağıtıyor. Tamam mı? Düşün böyle, atlar tepişiyor, toz kalkıyor. Ama bunun kılıcının parlaklığı öyle parlak ki böyle vuruyor. Habire şey atıyor yani, yıldız atıyor. Parıldıyor yani, onun kılıcından tanınıyor yani. Şimdi bu görüntüyü düşünün. Kargaşa çıkmış. Toz duman birbirine vega. Vega o değil mi? Böyle toz duman kalkmış. O kargaşanın çıktığı zamandaki o karanlıkların içerisinde, o karanlıkların içerisinde sen onu diyor, sen onu görürsün de onu zannedersin ki bir aydır o, ay. Ay gibi. ne yapıyor? Ortalığı şey yapıyor. Yekürru aler ricali bi kevkebi. Yekürru döne döne vuruyor. Aler ricali, evet, aler ricali adamlara vuruyor onu. Bi kevkebi, yıldızlarla vuruyor yani. Adamların üzerine efendim yıldız ile dönüyor yani, yıldızla vuruyor da. Şimdi tabi burada müşebbe suratul memduhi, memduhun sureti. Ve bi yedihi, düşün şimdi, elinde var seyfun kılıç, lami'un parlak bir kılıç, yeşukku bihi, onunla yarıyor. Neyi? Velamel gubari, tozların kaldırdığı karanlığı. Tozlar ne yapıyor? Bir karanlık meydana getiriyor. Onu, o kılıcın parlaklığı yarıyor. Peki müşebbehu bihi nedir? Ve mel müşebbehu bihi? El müşebbehu bihi suratu kameri. Toz bulutu. Toz bulutu var da, toz karanlık yapmış. O kılıcın parlaklığı ne yapıyor? Orada beliriyor yani. Peki kamerin bir sureti var. Şimdi kameri bir düşün. Suratu kameri, kamerin sureti. Yeşukku, yeşukku, o da yarıyor. Zulmetel fedai. O fezadaki, yani uzay alemindeki, tamam mı, fezada, kainattaki karanlığı ne yapıyor? Yarıyor. Ve yattasilu bihi, ona muttasıl oluyor orada. Kevkebun mudiyi. Değil mi? Aydınlık veren yıldızlarla beraber, ona muttasıl olan yıldızlarla beraber. O şeyin yukarıda bak, düşün ki fezayı düşün yani. Göğü düşün. Hilal var, yani ay var, ayla beraber diğer yıldızlar ne yapıyor? Fezanın bütün karanlığı. Şimdi bu adam var, memduh, bunun elinde kılıç var, adamların üzerine saldırıyor. Neyle? Kevkeple, öbürleri de kevkeptir yani adamları da. Bunlar da yıldızlar yani. Bu önde, kamer adam. Anladın? Peki ve düşebe nedir? Zuhuru şeyin, bir şeyin zahir olması ki, efendim. Nasıl bir şey bu? Mudî'in, aydınlatıcı. Yeluhu, yeluhu, zahir oluyor, yazar bir şeyin. Mütelle'li'in, parlayıcı şeyle ortaya çıkıyor. Fî vasatî valemi, karanlıkların ortasında. Parlayıcı şeyle. Yani kılıçla çıkmış ya. Kılıçla beraber ne yapıyor adam? Bütün karanlıkları dağıtıyor. Etrafında da adamları var gene. O kevke bile ne yapıyor? Adamların üzerine hücum ediyor, dönüyor yani. Saldırıyor. Teşbih nedir burada? Nev'u teşbihi min haythul vecihi temsil. Evet.